Προε εγείρομαι, προφαους, χέλιος ανέτελεν, χέλιου ανατολέ, εστίν εντοε δωματίοε, τα στρώματα. Εν τοις στρώμασιν, ούπο εγέρθε εκ των στρώματων, εκ τες κλίνες, αρτίος χεύδει. Εγρεγόρε ικθές, εγρεγόρεσεν εκθές επίπολου. Χούτος εγέιρου, ανίστατο, χάπτε λούχνον, τάουτα. Δώσ' μοι χουποδέματα καί τους πύλους καί ανεξουρίδας. Χέδε χουπεδέθεεν. Ένεν και χούδορ προς χέιρας, κόγχε, σε έπον, χέιρες ρουπαράιεζιν. Άρα πον ένιψαί, εέδε ενιψάμεεν τας χέιρας καί τέν όψιν. Ανούτε εις χέιρομακτρον ουκ έχον, αυχμείς αις χρός, ουκ ελούσατο, από κάθαιρε τέν τράπεζδαν. Οικοί μένω, έντον παρεμόι διατρύψομεν, περί τα μαθέματα. Παρασόι, πάνου. Παρεμόηξες έστα, χέκε τέισε μου τέμερον.